cinta mungkin denai ingkang di sa eno denai sapanu hati ndak mungkin denai cari nan lain di hati nan koyo adia juo ndak mungkin denai cari nan lain di hati nan koyo adia juo. Terima kasih.